खुद ही ये फैसला करोगे तो तुम हार जाओगे हम जीत जाएंगे। हमसे मुकाबला करोगे तो साहेब तुमको याद रहे बात से बात निकलती है। ये तकरार जो चलती है कितने रंग बदलती है। साहेब तुमको याद रहे बात से बात निकलती है। तुम शुरू ये सिलसिला करोगे तो तुम हार जाओगे जीत जाएंगे। हमसे मुकाबला करोगे तो जुदा कर।